Je středa 6.12.2017 a my na CNews.cz jsme se rozhodli, že natočíme další díl podcastu CNews FM. Děláme to skoro každý týden a tento týden uslyšíte hlavně mě, já jsem Petr Urban a možná teď uslyšíte mého kolegu Lukáše Václavíka, pokud se ozve. Tak já se ozývám asi. Jo, to by... Mě trošku zmátl ten tvůj úvod, ten tradiční jinačí, tak já nevím. No, já myslím, že to nemusí jestli být. Jsem tady správně, nebo každý stejné, to něco jiného. No. My se řídíme těžkou kreativou. Takže... Čím? Kreativou. Jo. To je kreativa, ale takhle to zní víc cool. To jsme na jednom víkendovém výjezdu nedávno, jsem to slyšel někde a mě to hrozně zaujalo, to slovo. Kreativa. Přišlo mi to vtipný. Mimochodem, dostali jsme hrozně pěkný e-mail pochvalný o tom, jak to dobře děláme nebo něco. Tyhle, ty se v tom chceš rejpat, jo. Ne, já jsem jenom chtěl poděkovat, já jsem totiž tomu čtenáři nebo posluchači nenapsal nějak, jsem na to no, já jsem mu psal za nás za oba, že jo. Jo, ale já nemám rád, když někdo rozhoduje za mě, tak já bych teda chtěl poděkovat, pokud to poslouchá. Tyhle, já to vystříhnu, já vystříhnu ty tvoje keci, hele, ty nemáš žádnou hele, kontrolu. Já mám kreativní kontrolu nad tímto podcastem, takže... Tak jeď ty kreativo, jsi krátura hotový. No já jsem ty... No, dobře, takže poděkování máme za sebou a protože nechceme být příliš sentimentální a dojímat se tady u toho, tak si dáme něco drsného, ne? Nějaký drsný téma, jako kde poteče hodně krve. Tak co jsi vymyslel, Lukáši, na tento týden? Tak ženský zápas je v bahně, ale tam je to drsný, ale moc krve tam neteče, že jo? No, tak... Spíš lítají plavky a tak. Přidej něco. No, téma, je to takový netradiční téma, nevím, co mě k tomu dostalo, asi nějaký diskuzi na různých webech a jde o to, jak to pojmout, jde o fanbojovství, což je takovej termín, který jemně naznačuje to, že ne všichni jsou zcela objektivní a nezaujatí. Vlastně ať se podíváš na jakýkoliv médium z jakýhokoliv oboru, tak tam můžeš prostě vypozorovat tu neobjektivitu, zaujatost, nebo právě fanouškovství pro nějakou konkrétní značku nebo prostě politický směr, jako cokoliv. A je to vidět i u nás, no a tak o tom jsem se chtěl pobavit. Ale já přísahám, že Microsoft mě neuplácí. A ty peníze, co mě dal, to není úplatek. K tomu... v krabici od vína, že? No. K tomu jsem se právě chtěl dostat, že tobě jako dost často vytýkají čtenáři v diskuzích jako takový ten zán a podobný, že jsi takový nějaký zastánce Microsoftu nebo jako velký fanoušek, ale to není o tom, že ty bys té firmy fandil a ty si jako na ní specializuješ, že jo? Ty o ní píšeš, takže používáš ty jejich produkty, ale kdybys byl fanoušek, tak prostě píšeš nějakým způsobem zaujatě, popíráš subjektivní, nebo popíráš objektivní nedostatky a jenom to vychvaluje, že to přece není pravda. Prostě podle mě ty, když píšeš třeba recenze na ty produkty jejich, tak vždycky tam chyby najdeš a myslím, že právě ty jsi jako by v těchto recenzích drsnější než, já nevím, naživě nebo někde jinde. No já si myslím, že rozhodně. Jakože, já už jsem to tady myslím jednou aj říkal, jo, že prostě mně přijde, že když napíšu článek, který je pochvalnej, tak se tam seběhnou lidi do diskuze, který mi píšou, že jako neumím Microsoft hejtovat, že jsem podplacený. A ve chvíli, kdy napíšu článek, kdy Microsoft za něco kritizuju, tak se tam seběhnou jiní diskutéři a začnou mi tam zase jako vytýkat, že jsem zaujatý a že Microsoft nesnáším a že prostě ho furt jako hejtuju, jo? Takže ono si nevybereš. Já si myslím, že moje články jsou jako dost vyvážený. Osobně se za fanboje nepovažuju. Jo, myslím si, že když nacházím nějaké chyby v chování Microsoftu nebo v jeho produktech a jakože se to děje dost pravidelně, dost jako často, tak já píšu různý komentáře nebo zmiňuji to v těch článcích, nějak nemám důvod si brát servítky, ale zase když Microsoftu se něco povede, já taky nemám důvod ho hejtovat, tak ho prostě pochválím, to já jako si fakt nepřipadám jako fanboy nebo nějaký hejter, prostě jsem člověk, který se snaží v rámci možností psát nezaujatě o tom, s tím, že já třeba používám Windowsy samozřejmě na svých počítačích a opět jako to ani není nějaký fanbojovství, to je čili nějaký pragmatismus, dalo by se říct, protože... A to k tomu se dostaneme, já bych ještě jenom dodal, že, a to už jsem zmiňoval, že to, že ty se tak věnuješ Microsoftu, není důvod toho, že bys ho měl rád, ale protože vlastně je Microsoft práce, je velký, no. Je to velký téma a ty seš prostě jakoby ten, u nás ten specialista na tady tohle, který se tomu věnuje, Windows softwaru obecně. A prostě ty role v redakci máme tak rozdělený, že ty seš přes ten software a právě Windows nebo Microsoft, Radek testuje, Honza Olšan tak se věnuje hardwareu a já jsem jako takový ten, co vykrývá ten zbytek témat. Takže my to máme takhle rozdělený a není to o tom, že právě ty bys jako nadržoval Microsoftu. To prostě, kdyby to tak bylo, tak jako letíš, že jo? Já no tak to samozřejmě, no. Bych ti takhle jako nenechal tohle dělat. Já bych sám sebe hlavně asi nenechal jako tam spadnout. A mně to fanbojovství přijde celkově jako nesmyslný, ale k tomu se asi dostanu. Ale už jenom kvůli tomu, že někteří ti jako vytýkají, že seš ten fanboj, a někteří právě u těch kritických článků říkají, že to hejtuješ, tak je podle mě jako zárukou toho, že to asi děláš dobře, že? Jo, jo. Když něco najde na tobě jako každá z těch stran, takže ty seš jako někde v tom středu. A ty seš fanboj něčeho nebo co? Já myslím, že ne, jako je rozdíl být fanoušek něčeho a fanboy považuji za trošku jako jináčí slovo, že jo? Já fandím firmám, třeba malým firmám, kterým přeju, aby se prosadili nebo aby bojovali vlastně třeba s těmi velkými, tak vždycky jsem tak jako subjektivně asi třeba fandil AMDčku, aby prostě, protože bylo to menší oproti Intelu, ale to bylo to jako to fandoství takový jako zdravý, že jsem prostě chtěl, aby tady byla ta konkurence, ne, že bych jako za každou cenu musel nějak jejich produkty obhajovat. Prostě byla doba, kde bych jako rozhodně nic od AMDčka nedoporučil, ještě nedávno procesory, že jo. Ale teďka myslím, že ne, že já jsem takovej ten hrozně velký cynik a já na všem najdu vždycky hlavně to špatný a když si vybírám nějaký produkt, tak si koupím ten, který má těch špatností z mýho pohledu jako nejmíň. Jo a hlavně prostě nemůžeš být úplně nikdy nezaujatý, protože vždycky nějaký ten produkt si nakonec koupíš, jo. A to, že si koupíš ten produkt, tak já nevím, dělá to z tebe toho fanouška? Aspoň u mě teda to tak není, já si koupím něco, fakt o čem vím, že v tuhle chvíli je to pro mě to nejlepší, ale ne, nekupuju to, protože to je nějaká značka nebo že to má nějakou souvislost s něčím. To je jako aspoň v mém případě pitomost a věřím, že jako jsou i nezaujatí lidi takový, s takovým pohledem i prostě v jiných médiích, kteří to tak vidějí. Ale... Jo, já souhlasím, že ta semantika je důležitá, že máš pravdu, že je rozdíl mezi fanouškovstvím a fanbojovstvím. Jo? Ten fanboy mi přijde, že se dívá, a to je ta důležitá věc, dívá se vlastně na ten svět nekriticky, nebo respektive nekriticky na ten produkt nebo na tu firmu, kterou obhajuje. Že jo? A to prostě začne říkat, jak je třeba, já nevím, PlayStation 4, jak je skvělá konzole a začne hejtovat Xbox a prostě nedokáže si vůbec připustit, že by ta konzole jeho oblíbená měla nějaký chyby, že? Kdežto běžný člověk nebo i třeba fanoušek nějakého produktu, jak ty říkáš, tak se prostě na to podívá kriticky a je to přesně jak říkáš, vybere si produkt, který má z jeho pohledu nejmíň chyb, protože vždycky ten produkt bude otázka, jakože to, co si vybereš, je vždycky otázka kompromisu, takže jde o to najít ten nejlepší kompromis ze všech. Jako málo kdy se ti poštěstí vzít něco, co je úplně dokonalý, že jo. Neříkám, že se to nemůže stát, ale že se to děje asi poměrně málo, takže... A každá z těchto skupin tak má, nebo teda v každý v této oblasti, tak je nějaká fanatická skupina, která to obhajuje úplně do krve. Všechny ty, ať jde prostě o foťáky, že jo, ve foťácích tam máš vlastně nějaký jako válku kanonistů a nikonistů, nebo prostě olympusistů a Panasonic něco, prostě ti, co mají Panasonic. Pak je úplně jináčí skupina, prostě, která je podělaná z Fujifilmu, protože jako fotí úplně jinak, že jo. Máš to prostě v hardwareu, kde tam máš vždycky nějaký Intel versus AMD, AMD versus Nvidia. Prostě máš to, já nevím, u těch konzolí, že jo, máš konzole versus PC, nebo Xbox versus PlayStation a podobně. A to jsou vůbec dementní hádky, jakože já prostě nechápu, jako proč mají potřebu tohleto ty lidi dělat. Proč si prostě nevyberou produkt, se kterým jsou nejvíc spokojený a prostě řeknou si, OK, to je produkt, který mě vyhovuje. Proč musí hejtovat ty ostatní? Jako, ale jako až opravdu se bavím o tom, jakože fanaticky obhajují nebo naopak jako kopou do všeho ostatního a mají tu potřebu chodit třeba do internetových diskuzí a tam si ty svoje názory obhajovat, respektive kopat do ostatních a dělají to snad jako každý den? Jako, jaká je moje motivace k tomu, abych tohle dělal, abych takhle ztrácel čas, abych někomu něco potřeboval dokázat? Chápeš to? Tak myslím, že to je tím, že tam najdou vždycky nějakou tu spřízněnou duši, která řekne, jo, já to vidím takhle stejně a že to tomu člověku dodá nějaký sebevědomí nebo... Jo, takže myslíš, jako, že to jsou nesebevědomí lidi, kteří hledají nějakou jako sounáležitost, jo, silnou nebo pouto. To nevím, zase jako takhle nějaký jako psycholog nebo sociolog nejsem, abych tohle dokázal zhodnotit, ale jako vždycky tam bude něco špatně asi u těch lidí, že jo? A jakože já třeba taky, jasně mám třeba některé značky, myslím si radši třeba než jiný, ale jako to máš třeba jak s těma procesorama, je to stejně je to výsledku o tom, že já se podívám na nabídku procesorů a vyberu si procesor od výrobce, který mi přijde v tu chvíli dobrý a vyhovuje mým potřebám. A myslím si, že takhle by to mělo být, že jo? A není to tak, že bych potřeboval za každou cenu kupovat Intel nebo AMD. Jako proč? No, ale jako někteří to tak mají. No a možná jako vůbec nejhorší je komunita. Je teda pravda, že já jako nepíšu o hardwareu, jo? A občas se dívám do těch diskuzí u nás hardwareových jednou za čas. A tam je teda jako vždycky hodně nablito, jako to vždycky nechápu, jak se ty lidi tak hádají. A to já jsem si myslel právě, že nejhorší jsou diskuze kolem hraní, jo? Protože ta herní scéna, ta jako by přijde možná zdaleka nejvíc vyhrocená, i když je fakt, že ten hardware je taky docela silný. Jakože já nevím, jestli když si třeba vzpomeneš na tu hru Gone Home, že vlastně jsme tady i o ní mluvili v podcastu jednou v tom herním díle, tak já jsem to hrál a mně se to líbilo hodně. Stejně tak, jako je spousta jiných lidí, kteří to třeba hráli, hodně se jim to líbilo, ale třeba připadala jim ta cena moc jako vysoká vzhledem k tomu, že ta hra trvala třeba 2-4 hodinky. Dobře, je to jako fair poznámka, může být. Ale já jsem potom jako si hledal nějaký recenze třeba nebo nějaký názory na YouTube k tomu a byl jsem úplně sám jako strašně překvapený, kolik lidí na YouTube má potřebu natočit totální hejt, ale jako opravdu strašlivě brutální hejt, na kterým si potřebují dokázat, jak strašně jim ta hra z nějakého důvodu vadí. Přitom já bych řekl jako, že dobře, jako není to hra pro vás, nebaví vás to, tak to nehrajte, ale kde se bere ta potřeba tak strašně to vyhejtovat? Hele, tak na YouTube tam vždycky v tom hledají nějaký kalkul. Tam ti no, lidi, může být, ale YouTubeři jsou, jako chtějí být kontroverzní, aby se o nich mluvilo a aby to prostě bylo vyhrocený a dramatický. A jako z Komára tam dělají velblouda úplně jako ze všeho, že jo? Na všechny možný témata, takže tohle bych jako neřekl, že mají něco vyloženě proti té hře, ale prostě tu formu volí tak, aby to bylo jakoby nějak atraktivní v uvozovkách pro tu nějakou cílovou skupinu, která prostě se baví tím, že ten člověk je takovej drama queen. Jakože může to být samozřejmě, jo, ale jako zase si nemyslím, že by všichni měli jako až takovouhle potřebu. Prostě si myslím, že spousta těch lidí to fakt natočila, protože tu hru fakt nemají rádi z nějakého důvodu. Že, jo, ale nevím. Mě jako na mě tyhle ty útoky opravdu působí tak, že ty lidi si potřebují něco dokázat a něco si tím kompenzují. Já si fakt myslím, že možná to s tím sebevědomím souviset bude. Jako říkám, máš to ve všem, jo? Nemáš to jenom v tom světě počítačů, ale máš to u těch foťáků, u aut, u sportu, že jo? I když u toho sportu je to asi něco jiného, tam vždycky asi v tom hraje trošku vliv nějaký jako patriotismus, že fandíš někomu, kdo je tobě jakoby blízký jako geograficky než nějakou jako kvalitou. A to je třeba další zajímavá věc, jako nad tím přemýšlím už dlouho, že jakoby z mýho pohledu je to totiž jako dost podobný, protože pořád je to o tom, že ty někomu fandíš v něčem, jo, a prostě já naprosto nechápu, proč někomu fandí natolik, že je schopný se potom třeba jít a porvat se s těma druhejma, nebo na sebe řvát prostě někde v těch ulicích, jo, nebo na těch zápasech třeba, jo. Tohle já vůbec nechápu, tohle je mi úplně cizí. Mně je to taky cizí, do jistý míry to chápu, tam funguje nějaká devová psychóza, když jo. Říká se, já nevím, kde teďka, možná, že to bylo v nějakém filmu nebo v nějaký knize, že člověk je chytrý, ale lidi jsou hloupí. Jo. Když jsou lidi v té skupině, tak prostě najednou potom zblbnou, nechají se právě jako strhnout tím davem a jako chovají se jako idioti, tak jak by se sami jako nikdy nechovali třeba. U toho sportu to tak je. No. Ještě jsem teda neviděl, že by někdo vytrhával někde lavičky na stadionu prostě kvůli NVD třeba. Třeba se dočkáme. Že by šel někdo na tiskovku prostě Apple a tam jako provokoval s Microsoftem nebo něco takového. Ale jakože já celkově, u mě je to prostě nastavený tak, že ty jsi vlastně mluvil o tom patriotismu a ono to asi souvisí s tím, jak člověk vnímá ten svět, jo. Já jsem třeba nikdy nechápal právě ani takovýhle věci jako ten patriotismus. Já jsem internacionalista a myslím si, že nejsilnější jsme spolu dohromady, že jo? A to jako prostě spolu znamená jako všichni lidi spolu, že jo? To neznamená jako, že Češi jsou super a ostatní jsou fuj a smrděj, že jo? To je blbost, jako. proto já třeba ani moc nechápu takovou tu potřebu jako dělit se do těch skupin, jakože já fandím, já nevím, třeba Spartě a ty jsi slavista, tak jsi blbec, jo, jakože tohle je mi úplně cizí. No, ty jsi zase ten havlista a sluníčkář, že jo? No, to jsou, a přesně to je ono, jo? To jsou nějaký škatule, který pro mě vymysleli ostatní lidi, jo? Aby se mohli vůči mě nějak vyhranit, aby mi mohli nadávat. Jo? Tak to je zase jako další příklad jako možná z podobného ranku. No, tak já nevím, no. Tak já jsem sluníčkář, jako dobrý, v pohodě a jako co, no. No, jinak na tohle téma mě teda dostalo jedna taková, nebo dvě takové záležitosti. Navštívil jsem jedny weby, nebudu zmiňovat ani téma, ani ty autory, ale... Jo, pojď do toho, řekni jména, já chci jména slyšet. Ne, já nechci pomlouvat nikoho, je to... Pomluvíme celý český ale internet. Prostě Dobrý, je to teda jako z oblasti počítačů, že jo, protože tady tyhle weby nějakým způsobem sledují nejvíc. A prostě pořád i dneska, prostě v roce 2017, tam cítím, že tam to fanbojovství v některých furt někde jako ulpívá a nedokážu se toho zbavit a je to prostě na těch článcích hrozně cítit, nevím. To je blbý asi, ne docela, když pak to může tu komunitu asi jako rozdělovat dál, ne, když potom ten člověk tak jako píše o tom. Tak ten jeden člověk je tím proslavený hodně a ten druhej, no víceméně taky asi. Jako u toho novináře je to problém každopádně, že jo. Novinář by měl být ten, kdo kriticky, jako optimálně by každý měl kriticky uvažovat, ale hlavně ten novinář by to měl dělat. A ve chvíli, kdy to nedělá ani ten novinář, tak pak už to je blbý, že jo, tam už se lhává. A není to teda problém jenom u nás, ale vem si v Americe, že jo, jak jsou prostě weby typu The Verge, kterýmu se přezdívá iVerge, že tam cokoliv Apple udělá, tak je to nejlepší a fakt jsou jako hodně tímhle posedlí. Jako do jistý míry asi jo, a na druhou stranu já bych se jich asi trochu i zastal, protože koukal jsem na jejich recenze produktů od Microsoftu a přijde mi, že byli schopní to střízlivě zhodnotit a že to jako fakt nebylo, že by ten Microsoft zhejtovali. Jo, furt si myslím, že většina těch lidí v té redakci jsou jako pro Apple a ono to možná vyplývá potom spíš toho, že jsou na něco zvyklí u Apple a dostávají u Microsoftu něco třeba jinýho, produkt, který funguje jinak, jo, a možná tam potom vyplývají ty negativa. Ale jako zase si nemyslím úplně, že už by byli posedlí. Myslím si, že už se trošku jako srovnali, jo? Že ty poslední roky Apple měl spoustu kontroverzí, včetně MacBooku s jedním portem a tak dále a tak dále. A myslím si, že oni jsou schopní tohleto reflektovat. Jo? Takže... Jinak ještě k tomu patriotismu, tak to se trošku dostává i právě do toho trhu s IT. Například u her. Já myslím, že aspoň v minulosti to tak bylo, že české hry vždycky byly líp vnímaný u nás tím, že jsou český, než v zahraničí. To asi Když se podíváš na recenzi českých her, tak vždycky to bylo jakoby tady u nás líp přijatý, než třeba jako v té Evropě nebo Americe. Jenom protože to je prostě český. Je teda jako pravda, že tady možná máš pravdu, že a funguje to vlastně i v obrácení, že třeba, já nevím, v Británii nebo v Americe, že tyhle ty západní země naopak jakoby pohlížejí na ty naše hry, polský, český, spíš jako víc kriticky a víc přísně, jo. Tváří se možná občas jako, že to je odpad. Já vím, že jako tam byly v některých třeba magazínech takhle kontroverze kolem hodnocení třeba Witchera 3, že někdo to hrozně strhal a přitom jako se fakt zdá, že je to velmi jako fakt super hra, jako možná RPG roku nebo jedno z nejlepších, jo. A občas tam tyhle ty hry schytávají jenom protože jsou ze západu, z nějakých jako že z jejich pohledu to je východ Evropy. Takže asi jako to tam do nějaký míry promlouvá, ale to se taky myslím, že jako je nesmysl. No. Je to škoda přece tu hru strhat jenom proto, že jako máš nějakou předpojatost vůči nějakému národu třeba nebo zemi. Uvidíme to příští rok na jaře, v únoru, nebo kde to je, kdy vyjde Kingdom Come Deliverance. Jo, a ty myslíš, že myslím, to vyjde? To je takový ten průvířský kámen, cože jo, tak jako snad. Okay. Myslím, že když už oni předtím jako vždycky říkali, že to vyjde v nějakém roce, ale to třeba nevyšlo a teď už mají jako konkrétní datum, už měli nějaký jako finální trailer, kde teda ještě třeba nebyl dodělaný ten lip sync, nebo ty animace těch obličejů, byl to ještě dost hrozný, ale myslím si, že už to dokončují, že to stihnou. A tahle hra myslím, že bude i tím průbířským kamenem, který ukáže, jestli jako ti čeští novináři herní jsou nějak zaujatí nebo víc fandí těm českým hrám. než na západě. Ale je pravda, jakože ty se bavíš o zaujatosti, jo, ale je pravda, že se můžeme taky bavit o tom, že některý třeba český média můžou mít až jako příliš dobrý vztahy s některýma třeba vydavatelama. Já mám pocit, že mluvili o tom v nějakém podcastu, nevím jestli na Gamesech, nebo že nějaký tyhle ty lidi, ty herní novináři, který v té komunitě žijou, tak prostě říkali pak po nějakých letech s odstupem, že snad jako bonus web, že měl, nevím jestli šéfredaktor nebo kdo, někdo z bonus webu, že měl jako velmi dobrý vztahy, že jo, s Vochoskou, to znamená mafie ve své době, a že prostě na bonus webu to vypadalo, takže tam fakt jako snad každý týden nebo každý den vycházely nějaký materiály prostě z mafie, jakože zjevně se tam té hře věnovali o dost víc než čemukoliv jinému, jo, jenom protože tam někdo měl dobrý vztahy s někým, takže to asi taky není úplně dobrý potom. Tak je otázkou, jestli máš ty dobrý vztahy vybudovaný na nějaký jako profesionální úrovni a přinášíš to, co ti čtenáři jako chtějí. Jo, já myslím, že hra jako Mafia nebo právě ten Kingdom Come, tak to jsou u nás asi hodně žádaný hry a lidi chtějí si o tom číst víc než o tom, že prostě někde v Japonsku vychází nový RPGčko, nějaký divný. Ale tak asi jo, ale jako všechno má svou míru, jo. Když je těch materiálů jako fakt mega hodně, jo, tak už to přece jenom jako trošku asi zavání, no, že ten web určitě by se mohl věnovat jiným věcem, a který jsou hodně taky zajímavý, takže... No mě v tomhle překvapili a jako potěšili, myslím, že to byl právě Games.cz, kde mají velmi úzký vztahy s Danem Vávrou, který právě dělá na tom Kingdom Come, a oni říkali, že rovnou, že tu hru nechají recenzovat nějakého externistu, protože právě aby nebyli jako zaujatí, že jo. Když oni se s ním znají osobně, on tam vlastně pro ně píše, nebo nevím jestli pro Games.cz, ale pro Level, který vlastně jako považují to za víceméně jako jednu redakci, a prostě všichni tam jsou s ním kamarádíčci, takže tam by to asi nebylo úplně košer, kdyby recenzovali jeho hru, ale když to takhle jako nechají na nějaký třetí osobě, tak je to v pohodě a jako je super, že to tak jako přiznají, že? Jakože já si nemyslím, jako, že by oni nutně byli všichni velký kámoši, jo, ale jenom spíš jde o to, že prostě ten Vávra tam za nima hodně chodí poměrně do té redakce, ale ty vztahy tam poměrně úzký jsou, takže jakože oni se často pohádají, protože se prostě názory Dana Vávry, který jsou většinou dost vyhrocený, neschodnou, ale myslím si, že udělali správný krok vzhledem k tomu, že Dan Vávra opravdu jako, tam jde o to, že hlavně on s nima pracoval, že oni měli i jako profesionální vztah pracovní, protože ještě předtím, než se Danovi Vávrovi povedlo rozjet Warhorse Studio, tak vlastně on v mezidobí, kdy neměl prachy, neměl zajištěnýho investora, tak se přiživoval i tím, že právě psal recenze na Games.cz a nějaký texty, takže do dneška samozřejmě. Já myslím, že tam ještě pořád něco dělá, že jo? No, do dneška minimálně píše Jamu Pekel, to znamená v každém vydání časopisu Level má svůj komentář, jo, takže tam je jasný, že bude dobrý, když tu recenzi na Kingdom Come dají někomu jinému, to je jasný. Zároveň si nejsem úplně jistý, jestli Kingdom Come je dobrý příklad, jo, protože si myslím, že třeba zatímco hry jako Witcher nebo Mafia jsou takový, jak to říct, poměrně jako mainstreamový, jo, tak si myslím, že Kingdom Come bude hrozně hardcore záležitost cílená na velmi úzkou komunitu lidí. A myslím si, že tahle hra se s nějakým vřelým přijetím úplně jako v masovějším měřítku nesetká. Takže tam nevím úplně, jako jestli budeme moc soudit ty reakce zahraničních médií třeba. No, nevím, jak moc to bude hardcore. Mně tam přijde akorát hardcore asi to ovládání, no. Nebo ten soubojový systém, ale jinak si myslím, že to prostě se snaží dělat jako Večera bez draků a bez fantazie. No, ale ta hra bude fakt jako asi hardcore, že jo? A já nevím, já prostě takhle, jde o to, že od samého začátku, co sleduju ten vývoj, tak mně přijde jako, že ta hra vypadá pěkně, je to určitě zajímavý prostředí, ale zase jako to je pro Čechy zajímavý, nevím, jak moc to bude zajímat ve světě někoho, doufejme, že jo, rozhodně tady v tomhle prostředí žádná hra nevznikla pořádně, takže to je super. Ale já furt si myslím, že ta hra bude možná i jako historicky přesná, ale nebude zábavný hrát. Jako ten koncept toho, že vlastně že ty souboje s mečem a tam jsou nějak nadizajnovaný, že ovládáš to pomocí nějaké hvězdice, tuším. Myslím si, že to nebude zábavný to hrát a že to je přesně taková ta hardcore věc, která, jako neříkám, že tady ta komunita není, jo, je, ale nebude to hra pro každýho a myslím si, že jako spousta lidí nad ní potom ohrne nos. Ale zase podle mě nebude fér tu hru odsoudit, protože to je moc hardcore, protože jako jsou lidi, kteří ty hardcore hry baví, že jo, hrajou takový ty různý Dark Souls a tohle, kde tam prostě chcípáš každou sekundu, nebo Já nevím, co ještě je takový jako dobrý příklad hry. Ty se možná trošku vyznáš víc. Ale teď přemýšlím, jak nic nenapadá zrovna, ale jo. Jo, tady jde o to, aby ten člověk dokázal jako kriticky to zhodnotit v takovém tom směru, jakože řekne, OK, tohle není hra pro mě. Není nutně špatná, ale je to hardcore hra určená pro někoho jiného a ne pro mě. Tím pádem to nebudu hodnotit, že jo. Jo, což já se právě bojím, že třeba v těch zahraničních médiích to někdo dostane do ruky, napiš recenzi na tuhle hru z východu a bojím se, že ten člověk se bude strašlivě divit, jako co se to tam vlastně děje. Jo, ale tak asi můžeme se bavit i o jiných věcech, zase aby to nevypadalo, jako že tenhle podcast je nějaký speciál o Kingdom Come. Ale já jsem třeba na tu hru zvědavý, já se těším, jak mě nebaví moc RPGčka. A hlavně teda nemám rád ty fantasy, takže jako fantasy RPGčka jde úplně mimo mě, tak právě tady tohle bych si i možná zahrál. No počkej, tebe zaplatil Vávra, jo, jakože. No, to víš. Abyste udělal reklamu. Ale jako, jak říkám, mám strach z toho ovládání, který, i když oni ujišťují, že to nebude o moc těžší než normální jako FPSko, tak to si nemyslím, prostě furt mi to přijde dost divný. Já očekávám nejlepší, ale domnívám se, že to nebude hra pro mě. Asi tak tím bych to uzavřel, Kingdom Come. No a každopádně, když se podíváš vlastně na to, jak ty firmy, třeba velké firmy, budovaly značky, tak ono, třeba já nevím, 50. 60. léta, ještě třeba, nebo možná i dřív, v Americe, tak to fungovalo tak, že jako lidi byli hodně naučení slyšet na značky a bylo třeba pár velkých firm a to je, že ty si představíš takovou tu americkou idylku, jo? Třeba s tou Coca-Colou, že jo? To je asi takový typický příklad. Tak tam prostě jako lidi měli v sobě naučený, jdu si koupit Coca-Colu, jo. Byla to značka, která prostě v těch lidech rezonovala. A jako já neříkám, že dneska lidi neslyší vůbec na značky, ale je pravda, že ta pozornost těch nákupčích v průměru se rozhodně roztříštila a dneska třeba dnešní generace mnohem víc uvažuje spíš ne nad tím, co si koupí za značku, ale jako kde se ten daný typ produktu, který oni chtějí, kde se dá koupit nejlevnic, nebo jako kdo to vyrábí nejlevnic. Takže si myslím, že jako třeba... My tady máme fanboje a on to je asi koncept, který jen tak nezanikne, jo. Ale svým způsobem ty fanbojové pořád si myslím, že to je spíš jako užší skupina lidí, než jako, že by to takhle řešili všichni. Podle mě průměrný člověk řeší hlavně cenu. Dneska máš rozhodně lepší možnosti než v minulosti najít si o nějakým produktu, který chceš používat nebo který si chceš koupit, tak dopředu si o něm najít spoustu informací, ať už to jsou nějaké jako odborní recenze nebo zkušenosti třeba těch samotných zákazníků, tak... Ty se o tom produktu můžeš dozvědět první, poslední, ještě než ho koupíš, než prostě vůbec zajdeš do toho obchodu, ale že by to nějakým způsobem ovlivnilo to, jestli lidi slyší na značky, to se nemyslím. Třeba pokud zůstaneme zase u toho IT, tak třeba lidi si dneska pořád kupují nějaký jako levný Samsungy, který třeba stojí dost za***o podle mě. Jako telefony teda myslím, protože za danou cenu si můžeš koupit něco lepšího od nějakých jináčích firm a u televizí to máš to stejný. Prostě viděl jsem i jako lidi, já nevím, jestli to byl nějaký Datart nebo něco, kde prostě jdeš a on ti jako rovnou doporučí prostě kup si Samsung. Neřeknou ti některý model, řeknou ti prostě kup si Samsung, protože to je lepší než LG, než Sony, než Panasonic a další značky. Ale no víš to si myslím, že je asi daný tím, že ty lidi třeba o těch produktech moc nevědí a spíš je to o tom, že oni slyšeli někde nějakou značku nebo někdo jim doporučí, jak ty říkáš, nějakou značku, protože oni vědí, že to, ta značka je jistota třeba, ale že to se odvíjí vlastně ne od toho, že ta značka by stála úplně za huby, ale prostě protože ta značka třeba v tu danou chvíli je fakt docela dobrá. Takže jako si vybuduje takovou tu pověst, jako že když koupíš třeba Samsung, tak tím nic nemůžeš zkazit. Možná. No, ale to je právě jako chyba, protože i dobrá značka, která má většinu dobrých produktů, tak má i produkt, který je špatný. No to jo. Každopádně, jako oproti minulým dekádám, řekněme, myslím, že, jestli si to správně teda pamatuju, nechci sfabulovat, ale myslím si, že ta věrnost té značce skutečně jako je menší, jo. Ty třeba máš nějakou značku, která je relativně oblíbená dneska, ale třeba za 5 let už to může být jinak. A budeš se rozhodovat ne na základě toho, že ta značka, že to je něco, co ty si pamatuješ, ale prostě rozhodneš se na základě toho, že je to kvalitnější produkt. Že? Jakože asi máme dobrý příklad z IT, třeba Nokia, že? Což je přesně zase ta značka, na kterou spousta lidí určitě slyšela, ale jako koupil by si dneska Nokia, jenom protože to je Nokia? No, asi ne, že? No, ne. Jakože podle mě to vnímání se posunuje, no. Jako neříkám, že to třeba z roku na rok, ale v relativně krátkých intervalech, jakože se to mění. Ale ta nová firma, která má licenci, že na značku Nokia, HMD Global, tak oni toho využívají, že prostě vrátili tu značku na trh a s tím, že lidi si to koupí, protože to je ta Nokia, kterou kdysi používali a měli rádi. Ale jako zase musíme si vzpomenout na to, kolik Nokia prodávala telefonů v dobách největší slávy a kolik jich prodá dneska, že jo? Jakože, jasně, slyší na to nějaký lidi, jo, jasně, ale jako asi už jich není zdaleka tolik, že jo. A jako mimochodem ještě mě napadá, k těm hrám jsem chtěl říct, jakože třeba úplně nejhloupější dotazy, které se třeba často právě opakovaly v podcastech, minimálně v dobách Hapodu třeba, jo, v těch herních podcastech. Tak to bylo, že se někdo ptal, jakou herní konzoli byste mi doporučili, jo? Což je úplně stupidní přece dotaz. Jak se můžeš takhle zeptat? Protože ty si přece nemůžeš vybrat konzoli na základě značky, ale ty si přece vybereš tu konzoli, která splňuje tvoje požadavky, což v první řadě znamená, že si koupíš konzoli, na který jsou ty hry, které ty chceš hrát. Pokud jsi fanda Gears of War, tak si koupíš třeba Xbox. A pokud potřebuješ hrát na cestách, a máš rád nějaký, já nevím, třeba RPGčka, jak si koupíš třeba, já nevím, DS-ko, a nebo si rád zahraješ jednou za čas Tetris v autobuse na 5 minut, tak prostě koupíš chytrý telefon nějaký. Já myslím, že lidi, kteří pokládají tyhle dotazy, tak jako neví, co chtějí hrát. Třeba mají celý život milý počítač, chtějí si teďka koupit konzoli a neví, co tam přesně vychází, ale chtěli by to někomu koupit jako dárek a fakt jako neví, co dneska brát. Já jako kdybych dneska měl doporučovat Xbox nebo PlayStation, tak já nevím, jako s čistým svědomím bych asi doporučil PlayStation, protože se mi zdá, že tam vychází víc a lepší hry, zajímavý, ale vlastně technicky nebo technologicky je lepší Xbox. tam je to zrovna, teďka je to v takové situaci, kde je to fakt tam, ten hardware je vlastně na straně Xboxu, který je jako Xbox One X, tak je fakt jako parádní stroj, který je jako malej, krásnej, tichej, zatímco PlayStation je takový jako velký, hlučný a jako horší. Já mám teda osobně třeba i radši gamepad na Xboxu než ten DualShock, ale to je trošku na jinačí diskuzi. Ale zase na PlayStationu prostě mi baví víc ty hry. Ale zase máš Xbox a tam máš zase dobrý služby jako ten jejich Game Pass nebo jak se to jmenuje, ten EA Access, kde ty si můžeš koupit jakoby předplatný na hry, a který, když ty si koupíš novou konzoli a k tomu si vlastně za 100 měsíčně koupíš právě přístup do toho katalogu, kde máš najednou 100 her najednou, tak je to zase jako super, že nemusíš si kupovat jako zvláštní hry, ale máš tady vlastně za jedny peníze měsíční najednou takový velký, velký balík obsahu. Jasně. Jo, ale třeba ještě předtím, než přišel Xbox One X, tak to bylo spíš jako obráceně, že ten PlayStation 4 původní byl o něco lepší než ten Xbox One a myslím si, že ty hry třeba, i když to byly takový ty multiplatformní tituly, které vycházely na obě ty konzole, takže dost často líp běžely na tom PlayStationu, nebo třeba na tom PlayStationu to běželo ve vyšším rozlišení, jestli si správně pamatuju, některé tituly to takhle ten měly. Ten PlayStation byl o něco výkonnější. A jo, máš pravdu, no. Ale že teď se to převrátilo, ale je to zase ve výsledku, jak ty říkáš, prostě tobě se třeba líbí víc hry na PlayStation, tak by ses prostě koupil PlayStation, logický úplně. Já jsem taky slyšel třeba jakože, nebo ty lidi kolem herních médií, co já sleduju, tak si myslím, že většina jich taky říká, že jim gamepad z Xboxu připadá lepší. Ale zároveň taky říkají, že ten rozdíl mezi tímhletím gamepadem a tím gamepadem k PlayStationu je malej. Takže to znamená, že gamepad k PlayStationu je furt jako hodně dobrý. To znamená, že já bych se nebál to jako někomu doporučit, že jo. A prostě kdybych se mě někdo ptal, tak bych řekl, hele, podívej se, co na ty konzole vychází za hry a prostě to si kup. Takže amen. Amen, no. No, takže koncept fanbojovství, abychom to uzavřeli, já osobně nechápu a tím bych to uzavřel. A co v minulosti u těch konzolí ještě taková doplňující věc, hrála i zpětná kompatibilita, jo, že to jo. Se vlastně porušilo až teďka u té nové generace, ale dříve si mohl, nebo si jako byl trošku upoutaný, že jo, k té jedné platformě, protože už si měl nakoupený třeba hry z PlayStationu 1 a pak si koupil PlayStation 2, tam to šlo hrát, pak si měl jako tu dvojku a koupil si trojku a podobně, ale u té čtyřky tam se to nějak narušilo a ta zpětná kompatibilita už není jako nějak zaručená. Ty jo, ale když o tom mluvíš, tak já si právě myslím, jako, že teďka žijeme v době, kdy se naopak jako ten koncept upevňuje víc a víc. Je to u těch konzolí, protože že teďka zjevně jsme se dostali do doby, kdy nová konzole vyjde jednou za pár let, ale s tím, že vlastně poběží na stejné architektuře, jenom bude výkonnější. To znamená, že ty hry vlastně jsou zpětně kompatibilní, akorát samozřejmě na těch starých konzolích běží třeba v nižší kvalitě, v nižším rozlišení, ale běží tam. A že vlastně, a třeba speciálně Microsoft, už teďka pomocí těch svých nějakých chytrých technologií dokázal nejenom vrátit kompatibilitu na Xbox One X a Xbox One her, který běžely na Xboxu 360, ale teďka tam začal i přidávat nějaký vybraný hry z Xboxu prvního. A tam si myslím, že jako už potom, jako samozřejmě chápu, že někdo bude chtít se držet do budoucna Xboxu, protože prostě už na něm má spoustu her. Jako to je samozřejmě potom další validní připomínka. A to je to samé zase na těch telefonech, že si nakoupíš všechny aplikace a hry na iOSu, tak se ti o toho už bude přecházet třeba na Android, že jo? A obráceně. Takže... Jako ta zpětná kompatibilita je fajn věc, právě u toho Xboxu je to tam ještě daný tím, že ty hry stačí, když je vlastníš, nemusíš to kupovat znova, bude ti to tam jako díky nějaký té emulaci fungovat. To je určitě super, ale jako mě osobně třeba hry z Xboxu prvního už nelákají, že už je to jako 10 a víc let stará záležitost. Jo, tak víš co, to je zaměřený vyloženě asi jenom na pár lidí, kteří si třeba ještě to pamatujou, jo, že jako ono těch her ani není moc, jo, co by tam zpřístupnili. Ale jinak dobrá připomínka s tím, že dneska ty konzole nebo budoucí konzole už budou jenom jako upgradem těch současných, že jo, protože dneska už jsou... Jo? Jak Xbox One, tak PS4, tak jsou jako PCčka, že jo, převlečená. Tak a trochu. Tohle asi tím zůstane, jenom se tam bude zrychlovat ten hardware a ta kompatibilita už tam asi zůstane zachována. No. Akorát. No. A teď vem si ono i dneska jako na PCčku, pokud si dneska koupíš počítač a nainstaluješ tam Windows, i klidně Windows 10, tak na tomhle počítači z Windows 10 jako běží spousta her prostě i jako třeba z 90. let. Jo, jako znám hry, které vyšly v roce 2000, já nevím, 7 a neběží na tom, jo, ale jsou hry i mnohem starší, které tam běží, takže ta zpětná kompatibilita i bez jakýchkoliv úprav není zase tak špatná, jo, i třeba na těch PCčkách. A jako je to dobrý z mýho pohledu, určitě je to přesně jedna z těch věcí, co mě dokáže spíš udržet u té platformy, ale samozřejmě nedělá to ze mě fanboje, to je čistý pragmatismus, prostě používám to, protože tam jsou ty moje hry třeba, nebo programy. Jo, takže začali jsme fanbojovstvím o desítkách a končíme zase desítkami. No, kruh se uzavřel tak trochu. Tak já doufám, že po tomhle už nás trošku budete vnímat jinak, nebo aspoň si uvědomíte třeba, co může být špatně nejenom u nás, ale třeba i jinde. A že my třeba žádní fanbojové nejsme, jestli jsme si to dobře obhájili, nebo já jsem možná neměl co obhajovat, já mám asi čistý svědomí, ale ty ses musel nějak jako obnažit. Já necítím jako potřebu se obhajovat. Já myslím, že ty bystřejší lidi, kteří čtou ty moje články, tak to jako si myslím chápou docela. Tak. Omlouváme se za 40 minut vašeho života. A tohle bychom si taky neměli obhajovat. Ty lidi si to pustili dobrovolně. No, tak příští týden se uslyšíme znovu. Tak čau. Čau.